سورة النساء درس نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب تپوس کیستان اهل کتاب ان تنزل عليهم کتابا چراولی گلی شپ دیمانی کتاب من السماء اذا اسمان ناد برنا فقد سألو موسى نتاکیق سوال کرو دید موسى علیہ السلام نا اکبر من ذالک غٹ دینا فقالو ویلی وی ارن اللہ جہرتن اخای منگتا اللہ پڑا گباندے فأخذتهم الصاعقة نونول ذلراغت تندر پڑکت تندر بظلمهم په سبب د ظلم د دی باندې ثم اتخذوا العجل بیاونی ودیس خلرا من بعد ما جاءتهم البينات فاستغنا چراغل الذیتا دلائل واضح فعفونا عن ذلك نوفو کړه موږ د دینا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورکڑ يومن موسى عليه السلام تا دلیل خکارا. تر دے آیات فورے تدریمی سے ڈمبے باپ ختم شو او پڑمبی باپ کے چدے 136 نمبر آیات نہ شورو او تر دے آیات فور 152 نمبر آیات فورے او پائے کہ اول مقاصد اربعہ ذکر کرو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ او بیا زجر منافقین تا او داغی خراب صفتنا او خصلتنا د منافقان ذکر کول او بیا تخویب اخروی د پار د منافق 145 نمبر آیات کې او ذکر د شرطونو د توبې د منافق ذکر کو. نو د دې آیات کریمه نا 153 نمبر آیات نوالی تر د یو سل او یو کم او یایم نمبر آیات فورې 169 نمبر آیات فورې پدی کی دریمی سے دویم باب بیانائی او پدی کی ذکر دا غدری میں پھر کی کئی چاگا سوک تی اہل کتاب چاگا یہود تی او دا غید سوال جواب کئی 153 نمبر آیات کی پا دو طریقو باندے او دو جوابو نا کئی یو الزامی سرد بیان د کبایحو او د خراب و خویونو او حسلتونو داغی او دویم جواب تفصیلی کئی او د دې په منځ کې اسباب بیانې د تحریم الطیبات چې پاک سیزونه په ولې حرام کړی شو داغی وجوهات بیانې او داغی وجوهات ذکر کیږي او دویم جواب تحقیقی 162 163 166 پورې او پا آخر کی تخویب اخروی دا آخرت نیرا 167 نمبر آیت کی نو پرمائی اغا سوال او جواب داغی. یسالو کا اہل الكتاب تپوس کیستان اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا چراولی گلیشی پدیبانی کتاب من السماء ادبرنا دا اسماننا فقد سألوا موسى نتاکیق سوال کرو موسى علیہ السلام اکبر من ذالکا سوال شویو دو موسى علیہ السلام نا اکبر من ذالکا غڑت دینا اغه سوال سو فقالوا ویلی دی ارین الله جهرتن او خیا منتا الله پډا غباندی اخذتهم الصاعقتون والدلرا غ پلاکت تندر بظلمهم په سبب د ظلم د دی يهوديان تپوس کو چې دی معنی دی په یو ځل باندې کتاب د بر نه راولې کلی شي نو الله تعالی فرمایي چې د دې مشران دی يهوديان مشرانو او د دې چې کم مخ کې خلق تیر شوی دی نو د دینه غټ سوال کړو دی خوای چې کتاب د منګ ته په یو ځل باندې راشي دا ردی عادت ته خود دینه غټ سوال د دینه مخ کې خلقو کړو او هغه غټ سوال سو چې موږ الله لیدل غواړو نو الله تبارک وتعالى په دبرنا هغه چې کله موسی علی السلام ځان سره او یا کسان بوتلو او الله تبارک وتعالى هغه تندر او تجلی راو غرزولا کما تجلی چې د الله تبارک وتعالى په غر باندې وغرزیدا نو دی داغه د وجنا غر چې کم دینو ها ټوکړی ټوکړی او دارنګ دی مړشو او موسی علی السلام به وشش نو د دینه غټ سوال کړو الله تبارک وتعالى ها چې موږ الله تبارک وتعالى لیدل غواړو نو در دی عادت ته همیشه د پاره چې څوک حق نه مانی نو دې د حق د نه مولونو د وجنا مختلف قسم سوالونه کوي چې زبا څنګه د دې حق ته اوریدلونه یا د دې حق ته ملګرتیا کولونه با ز څنګه یعنی یو داسې سوال کوم چې دا غي جواب ماته میلاو نشي نو زبا وجت جوړ کما چې ماته خو زما د سوال جواب میلاو نشي مونږ سوو کو خدا معامله د چا سره وا دا معامله چې کم دی نو زمونږ او ستا غونې سره نه وا دا معامله چې کوم دی د الله تبارک وتعالى د پیغمبر او د پیغمبر ذمہ داری او د پیغمبر چې څومره ا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د حفاظت هغه وادي دي نو د هغه پیغمبر سره د دې معامله وا نه آیا دا د یو عام انسان سره معامله نه وا الله تبارک وتعالى کچری دي سوالونه کوي الله تبارک وتعالى د دې د سوالونو لپاره پیغمبره مخکی اومه پیغمبرانو ته چې د چا د اطمینان راتلو لپاره کم احکام الله تبارک وتعالى ورکړو هغه احکام باندې د چا چې ایمان راوړو دغه اطمینان نصیب شو خو چې کم سړی ایمان نه راوړي هغه تک حتی دا چې په سورۃ الانعام کې برایشي ان شاء الله کچری د جهنم د اور نه واپس کم دی دنیا ته بیا جهنم د اور نه لعادو لمانه عنه دی بیا غی خبر ته واپس شي کم خبرې چې دی چې کم نه دی ته منه کړی شي نو د دې وجنه تفوس کو د سشي چې په موږ باندې کتاب یو ځل راشي الله تبارک وتعالى جواب کو چې د دینه غټ سوال کړو د موسی علی السلام نه چې موږ ته دی الله تبارک وتعالى نزان پا ڈاگا ڈاگا لے بانی او خی سورت البکرہ 55 نمبر آیات کی ام تیر شوی ہو سورت البکرہ 55 نمبر آیات کی ام تیر شوی ہو دے نمخ کے وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَچُوِلْ تَاسُ يَا مُوسَى اے مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ چَرِ تَزْدِقْ نَكَوْسْتَى حَتَّى تَرْدِ پُورِ نَرَ اللَّهَ جَهْرَتَنَّ چوینو منگا اللہ لرپ ڈاگا فا اخذت کم سواعکتو نونی ولی تاسو لرا اغی چغی دا تندر وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل اللہ تبارک و تعالی وی چی دا موسیٰ علیہ السلام تیویلیو چی منگ اللہ فڈاگا لی دل غوارو اللہ چی اغا تندر راولے گو او تاسو مرش لی سم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بیا می درمانی جوان دراوست بیا می دل جوان درکو د دې د پاره چې تاسو حق ته راوګر زید الله حق قبول کئ نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى په هغه تندر راولېګو ا په سبب د ظلم د دیوان دی او دا غي باوجود چې دومره حقیقت ورته ښکارا شو چې وګورا موسی علی السلام د فرعون نه بچ کړو چې رز شپه به وته تکلیفونه رسول الکانې ولا قتل کړیو جنکې ولا وینځي کړې وي مختلف قسم عذابونه به ورته رسول الله تبارک وتعالى د دریاب نه پورې وتل پوری کړل او د دریاب نه د پوری کېدو پسې وګورا الله تبارک وتعالى ول په سارا سینا کې تیار خوراکونه ورکړو چې مونږه تا سورۃ البقره کې هغه ویلو. نو الله تبارک وتعالى د نور نه چې کم دی وریځې پیرا وستې دي او د اوبو نه ول چې کم دی نو د ګټین دولس چینې روانې کړې او تیار خوراکونه ول ورکول دا غي باوجود ثم اتخذوا العجلة نبيعوني وديسخي لرا من بعد ما جاءتهم البينات فاستاغنا چراغلیو دیتا دلائل واضح سورة البقرة کی تیرشو وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده تاسو الله تبارک و تعالی فرمایي چې وعده مې اغستی وعده موسی علی السلام نه د سلويختو شپو او سورۃ العرب کې دیر شپې ذکر کیږي. بیا اول د دیر شپو او بیا په لس الله تبارک و تعالی نور زیات کړي نو سلويخ شپې شوي. نو تاسو په هغه سلويختو شپو کې د موسی علی السلام په کارو چې کتاب یې د لدرړلې او تاسو غوښتي کتابو تاسو دومره صبر ونه کو بلکې د سامری په پنجا کې اون ختیری او سخی ته کم دی نو د الہ نسبتو کو نو ځکه الله تبارک وتعالى سورۃ العراف کې بهما د دې واقعات راشي 142 143 دا ټول الته د موسی علی السلام ا خطابات د بنی اسرائیل چې کم ذکر کیږي. نو فرمای ونی او تاسو سخی لره حاجت روا من بعد ما جاء کار سازای سرا من بعد ما جاءتهم البينات فاستغنا چراغلی ودي تدلائل واضح الله ورته دلائل واضح را لګلیو دا غي باوجود بیا چې کم نه ندی وګوره سو کړو موسی علی السلام له الله تبارک وتعالى سمره دلائل د حق او د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله باندې ور کړیو دا غي باوجود بیا اومه دی پخپل نن زمنګ د امت ته پاره وګوره الله تبارک وتعالى قران کې سمره دلائل په توحید را لګلی دي. کچری زمنګا ستاسو په کولو کې خلق په صحیح طریقې سره د قران خدمتو کې یو کلی کې به ما الا دا چې د تقدیر په سلې په کوفر معنی شوی اجودا خبره ده. نور کده پوی د وجی نه ای الله تبارک وتعالى چې ځان ته د نبی علی السلام وارثان وای العلماء ورثه الانبیاء د انبیاء علی السلام میراث خواره چې ځان ته وایي ځکه چې دا غینه علم پاتې شوی دی او پیغمبران په علم په میراث کې علم پرېږدي. نو کچر د دې خدمت په صحیح طریقې سره وشي نو خلق په پاکستان کې هم ان شاء الله د شرکیاتونه او د بدعاتونه په امن کې شي. نو ما ورته دلایل ورکړي په کار دي چې موږ د قران دلایل خلکو ته ذکر کو او بیان کو او د قران په ذریعه سره خلق د گمراهی نه راو باسل. دا ار عالم سړی کار دی چې عوام او امیان خلق د الله تبارک وتعالى د کتاب په ذریعه سره د گمراهی نه راو باسل کیږي او راو باسل شي. فعفونا عن ذالک نو عفو کړه موږ د دینا الله تبارک وتعالى موسی علی السلام ته الله پاک ته وی الله خلق پسوي چې دی خو مرګ لې بوتلیو دارنګي دا غي باوجود چې تاسو کمی وعده کم زیاتی وکړو او سخیت تاس خدای وې بیا د توم الله تبارک وتعالى معافي وکړه مې را پاسي الله ورته حکم وکړو چې کوم خلکو شرک کړی دی اغي د پاس چې کوم خلکو شرک سخیت خدای نه دی ویلې اجت روای نه دی ویلې را پاسي توري په دې خلکو باندې کیږي چې موسی علی السلام ورته دا خبره وکړه چې هلاک پشي د الله تبارک وتعالى ته توبه به اوس په دې طریقه وباسي اغي تیار شو الله پاک وي بس چې کله کسان ودریدل او دی چې کوم دی غاړه کې خدای چې موږ دې مړ کی لاغه نفس الله پاک وی فعفونا عن ذلک نو عفا می وکړه د دې نفس. واتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړو موږ موسی علی السلام ته دلیل ښکارا روشن دلیل موسی علی السلام سره د الله کتاب د الله کتاب چې د الله کلام دی هغه ورته په تورات کې الله تبارک وتعالى هغه احکامات را لګلیو دا وسره دلیل خارو دا غین الله وا چې الله کمی معجزي موسی علی السلام لور کړی وي ور سره دلایل خارا د موسی علی السلام په صداقت باندې. ورفعنا فوقهم الطور او چت کمنګا د پاسه د دی غرد کوی تور بميثاقهم فسبب دما تولد وادود دي لرا وقلنا لهم ادخلوا البابا اوه منگ دي تج داخل شي دروازة كي سجدا تابدار وقلنا ويليو منگا لهم ديتا لا تعدو في السبت چزياته مكوي پروز دخالي كي پروز دافته كي واخذنا منهم ميثاقا غليزا وغستي ومنگ دينا وادا مزبوطا الله تبارك وتعالى وي کلا چی دی انکار کو دا اللہ تبارک و تعالی دا آیاتونو نا نو اللہ تبارک و تعالی فی غرد کوئی تور چکم دے روچت کو و از نتقن الجبل سورة العراف کے رازی چی کل منگ روچت کو پدی ماننے اغا غر غری پی روچت کڑے ہو سورة العراف 171 نمبر آیات کے ورطایوی منعی که نمنعی نو بیا آغا ٹیم کے چکم دے نو دی ها تیار شو چې منګه منو خو ځړونو کې بیا اوم په پټه باندې باید خبره کوله وعسینا در دی عدد ته دی بیمانو چې دی وعده ماته اید الله تبارک وتعالى پاغه مان کلک نو دریږي وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ویلی موږ دی ته چې داخل شي په دروازه کې تابیدار کله چې الله تبارک وتعالى ورته حکم وکړو چې تاسو هغه کلی ته کم کلی کې چې تاسو ته کم خار کې چې تاسو ته حکم شوی دی الته به تاسو ځئ او د خلکو سره به جهاد کوئ او هغه دروازه کې چې ننوځئ نو تابعدار به ننوځئ او په سورة البقره کې تیر شو کله چې ننوځئ په دروازه کې وقولو حطه نو وایې به چې یا الله موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي نو دی د هغې په ځای باندې د الله تبارک وتعالی کلمات یې بدل کړو دا حته تن فزای مان دي چې کوم نه نو بیا دا الله تبارک وتعالى وي حته تن منګل غي چې کوم دي داني او غلي پکار دي هغه بدل کړی نو همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى د احکامو نه خلاف کول اغا الله تبارک وتعالى ورته پرمایلی چې تاسو به تابعدار داخلي گئی وقلنا لهم ويلي من دي تعالى تعدو في السبت چې زیاته بن کوي پروز د اپته کې الله د احکار نه من کړیو زکه چې الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام په جبه مبارک د دینه د اپتی کې تفوسو کو چستا سو کمرس خو خدا نو دی ویره په شپه ګرزو کې دنیا او زمکه او اسمانونه او کائنات جوړ شوی دي او په عمر ازمانه الله تبارک وتعالى د دینه چې کم دینو په آرام شوی دي موږ له دغه آرام رس پکار ده ناغر وز د سی ځان لغوره کړه نه خالی غوره کړه نو چې په خپل ځان لغوره کړه چې په دې ورځ به موږ عبادت ته الله تبارک وتعالی کوو او د دنیا کار به نه کوو نو په هغه ورځ په دې باندې الله تبارک وتعالی امتحان کوي او دا د الله قانون دی چې امتحان د دې دپاره وي چې آیا کلک څوک دی او بې صبره څوک دی او دارنګې په دین چلیدونکې څوک دی او نافرمانی کوونکې څوک دی دا د الله سنت طریقه ده چې امتحانات کوي او وسم زمونږ تاسو باندې هم امتحانات دي په چا باندې سس تکلیفونه راځي او هغه تکلیفونو که هغه د چا د یو نږدې انسان د مرګ په شکل کې او که نه هغه د پیسو ټکو د نقصان په شکل کې او که نه هغه د مرض په شکل کې او که نه هغه د نور څه د دین کې چې د الله تبارک وتعالى احکام دي د هغې باندې د ودرېدو په شکل کې دا ټول ورځ په موږ تاسو څلیرویشت ګڼټې امتحانات دي که هغه د الله احکام دي او که نه هغه د ګیر چاپېره نه تکلیفونه او مصیبتونه دي نو پکار دي چې انسان د تکلیف او د مصیبت په وخت کې الله تبارک وتعالى ته زاری وکړي او الله تبارک وتعالى نه امداد غواړي او د خوشحالۍ په وخت کې چې کله دا هم د امتحان وخت دي چې الله په چا خوشحالي راولي که هغه ستا له زوی لور ښځه جایداد مال دولت ته خوشحالۍ دپاره میلاویږي په کار دي چې په هغه خوشحالو کې موږ د الله نه بغاوت اختیار نه کړو بلکې موږ د الله شکریا ادا کړو او موږ د الله رضا ولټو دا امتحانات دي الله تبارک وتعالی راولي په انسان باندې په هغې باندې دا امتحان چې په دې ورځ باندې به بیان چې کوم دی په دریاب کې ښکاره ښکاره ګرځېدل او چې دا ورځ به نه وه نو میان به پټونه الله پاک ته وعده اخیستې وه چې تاسو به زیاتې نه کوئ هغې ته هیلې جوړې کړې او آغا کار اوکو دا کم کار نچی اللہ تبارک و تعالی منی کریو نو آدی بے ما تولی نو داس یو خبر دا چه تاسو وی منگ تا کتاب ولی پیوزل نرازی تاسو مخ کی اوگو را سس کری دی دا پیغمبرانو سرا دا اللہ دا احکامو سرا تاسو سس کری دی اللہ تبارک و تعالی دی زمان دی اومد تا توفیق دا نی غیلاری نصیب کنن اوگو را اومد پا کم کمو گناونو که لطفت پروت تی او دا طولو نغرد دا گنا اونو نب پا گناونو که غرد گنا چه از شرک تی او گورای پا خپل ملکونو که چه سمر پا شرکیاتو که او بیا دا شرک نالاوا چه کم بدعات تی او دا بدعات نالاوا پردی مالونا خوڑل دیتی مانانو مالونا دارنگی پا غلط طریقه بانده معاملات کل لخلکو سرا سود پا ذریعه سرا چه کم ده مال حاصل اول دا ظلم او زیادی پا طریقه سرا زان چه کم ده یو داسه غیر قانونی شکل اختیار اول چه دا اللہ تبارک و تعالی دا شریعت مطابق نی او گورا منگ که سمرا پلیته پرتی دی دا خود اللہ تبارک و تعالی ارباو پا کرباو بانی شکرون دا اللہ تبارک و تعالی چه پا دی اومت مانی دیو زل دا تباکول و اراده نده کرده کنین نن او گورا کم کم گناهون زمان پا معاشره کی ندی پراده اللہ دی مسلمانان لطوفیق دا دی گناهونو ندوتلو او دا اللہ پا دین که دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او پا احکام مانی دا چلی دو توفیق نصیب کی نو تاسو بیمانو سوال کوئی چی منگل کتاب تاسو که او گورا مخ کم سورا خرابای پراتی وی او سو ماغا خرابای چی پا تاسو که بیا بیا د پیغمبر او د قرآن په چې تاسو ته مخاطبه ده تاسو د دې باوجود بیا هم چې کوم دی نو حق طرف ته نه راګرځئ واخذنا منهم میثاقا غلیظا او اغستی و موږ د دې نه وعده مضبوطه چې تاسو به زما د احکام مطابق زما د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو ته کوم پیغامات راړي د هغې پیغاماتو مطابق په تاسو چلیږئ زما اصلي کتاب چې تورات په هغې کې ما کوم احکام رالیږلي و د هغې احکامو به تابعداري کوئ د موسی علیه السلام او دا رنگی چې په خپل خپل وخت تاسو ته کوم پیغمبران به راتله ما درته حکم کړیو وعدې مې دنه اخیستې وې چې د پیغمبر خلاف به نه کوئ د هغې باوجود هم نن زموږ نه وعده ده چې د قرآن او د سنت په خلاف نه کوئ تاسو او د هغې باوجود خلک د قرآن او د سنت تعلیماتو ته ډېر کم خلک غاړه ږدي او اکثر خلک چې کوم دی د دې نه روح ګردانی او ناپرمانی اختیاروي نو د دې وجې نه منگ نوم وعدی اغسطی شوی دی داغی نوم وعدی اغسطی شوی اللہ دی که چه منگ دا قرآن و دا سنت پخپل وعدو که کوتاهی و نکو یسألو که اهل الكتاب سوال که استان اهل کتاب انتو نزل علیهم کتابا من السماء چراولی گلی شی پا دیبانی کتاب دا برنا دا اسمان نا فقد سألو موسیٰ نتاکیق سوال کردو دی دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالکا غط دینا فقالوا ويلي ودي ارنا الله جهره وخايا منت الله پډا غباندي اخذتهم الصاعقه نون ولدي لرتندر غپلك دي بجلي بظلمهم په سبب د ظلم د دیوانه ثم اتخذوا العجل بيوني ودي سخلرا من بعد ما جاءتهم البينات فاستغنات راغلي ودي تدلائل واضح فعفونا عن ذلك نعم ميوكلد دينا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورکڑو من موسى علیہ السلام تا دلیل خکارا ورفعنا فوقهم الطور او چتک من دا پاس دا دی غرد کوئی تور او چتکڑو من دا پاس دا دی غرد کوئی تور بمیثاقیم پا سبب دو ما تولو دو وادو دوی وقلنا ویلیو منگا لهم دخلو البابا دیتا چه داخل شی دروازا کسو جدن تابدار وقلنا ويلي منغا لهم ديت لا تعدو في السبت زياده مكوي پروز د خالي کې پروز د هفته کې واخذنا غست ومنغا منهم د دين ميثاقا غليظا ودا مضبوطا پرون ايات من د سوره النحل ويليو 106 نمبر ايات من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا سدرن نه دی معنی سدرن ویلی شوی دی نو که څوک زمونږ داسې ملګري چې هغې لیکل کوي نو هلته اول خدا په کار دی چې موږ کومه حواله ورکو نو قرآن کې دې ګوري نو په قرآن کې دا موږ سورة النحل 106 نمبر آیاتو نو معنا د صدرن په ځای صدرن ویلی شوی دی. دا راځي بعضی وخت کې په اشکالو کې چې کوم اشکال لی د قرآن سړی نه وویلی شي، خو په کار دي چې قرآن کوم ملګري چې هغې لیکل کوي په کار دي چې هغې قرآن ګوري او دا نوټ ځان دپاره لیکل او په هغې باندې سوچ او فکر کول دا په کار دي چې موږ خپله شیوا او خپل یو همیشه دپاره عادت وګرځو چې د الله د کتاب سره به زموږ تعلق څنګه وي، هغه به دایي چې همیشه دپاره موږ د دې دپاره کوشش کوو څنګه چې په خپله ناست یم او د دې دپاره د زده کړې کوشش کوم. نو په زده کړه کې دا ده چې زما د دې سره همانګي هم آهنګي، چې دې سره زما هم آهنګي به څنګه وي، دې سره به زما برتاو څنګه وي، دې سره به زما سلوک څنګه وي. صرف دا نه چې موږ الله تبارک وتعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صرف خدا نه ده چې سار سړی ډیوټۍ لځي او بس لس دیناره دو دیناره شل دیناره پنځه دیناره مې وګټل او بس راځم درس ته کیناسم بس ختم الحمدلله وشو. نه، دې درس کې به کوشش کوو، دا به لیکو، نوټ په جوړو، دا به مې ایمانی چې زه انشاءالله که الله پاک پوه راکړي د خدای په حکم داسې یو حلقه به جوړوم چې زه د الله د دین درس پکې ورکوم. به داسې وخت و موږ هم بلته ناست وو. نو مطلب دا دی چې په کار دي چې موږ د الله تبارک وتعالی د قرآن سره دا نمونه برتا وکړو. الله دې زموږ نصیب کړي.